Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı, vay vay vay. Aktı gözüm yaşı sele karıştı, vay vay vay vay vay. Dost eline giderseler içinde. Seller içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay. Başıma sevda yasaldı, vay vay vay. Yar senin aşkınla sararıp soldum, vay vay vay. Şaşırdım. Altyazı M.K.